alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. Examenele de evaluare națională și de bacalaureat se schimbă chiar din acest an școlar. Ministerul Educației va introduce teste grill în proporție de 40%, inclusiv la probele de matematică, limba română și istorie. Teste grile și nu numai grile, vorbim de item obiectiv, pot fi și de genul adevărat fals. Tudorel Toader scapă de moțiunea simplă depusă de PNL și USR. România are o majoritate care susține infractorii, iar domnul Tudorel Toader este în realitate impresarul acestora. PSD anunță prin deputatul mitralieră că l-a salvat pe Tudorel Toader, dar că ministrul nu a scăpat neapărat de remaniere. Dânsul n-a făcut ceea ce am fi vrut noi să facă, adică poate nu vrea să facă amnistia educației. Eu știu ce are dânsul în cap dacă vorbim de ministrul justiției. Milioane de euro din subvenția de la stat primită de PSD sunt cheltuite pe viața de lux a prietenilor lui Liviu Dragnea din PSD, la rândul lor cu probleme penale. Revista Newsweek a scos la iveală într-un articol că trezorierul PSD a folosit o parte din bani în scop personal, a cumpărat 3 mașini de lux, 2 pentru el, una pentru soție. La Romexpo se deschide astăzi din Dagra târgul internațional dedicat agriculturii. Alte două târguri se desfășoară în paralel, unul dedicat produselor alimentare, altul băuturilor cu și fără alcool. Prognoza meteo pentru început. Vreme caldă și în ultima zi de octombrie, cu maxime cuprinse între 19 grade pe litoral și 28 în Oltenia și Muntenia. Cald și în București, cer senin și o maximă de 26-27 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Informația momentului, un avion Blue Air de pe ruta Cluj-Dublin a aterizat de urgență la Bratislava. Aeronava de tip Boeing 737-800 a decolat la ora 10:10 ora României, iar după aproximativ o oră de zbor, comandantul a solicitat aterizarea pe aeroportul din capitala Slovaciei pentru verificări suplimentare. Decizia comandantului a fost luată ca măsură de precauție în urma activării unor senzori la bordul avionului care au indicat o posibilă depresurizare a cabinei. Echipajul a informat pasagerii cu privire la această situație și a activat măștile de oxigen. Conform procedurilor standard, pasagerii au fost cooperanți cu personalul navigant, precizează comunicatul companiei Blue Air. Aeronava a aterizat, cum spuneam, în condiții normale pe aeroportul din Bratislava. La această oră, compania Blue Air pregătește o altă aeronavă cu echipaj care să preia pasagerii și să-i transporte la destinație la Dublin. Vom reveni. Examenele de evaluare națională și de bacalaureat se schimbă chiar din acest an școlar. Ministerul Educației va introduce teste grilă, inclusiv la probele de matematică, limba română și istorie, în proporție de 40%. Rostul acestei modificări este încercarea de a elimina cât mai mult posibil intervenția subiectivă a profesorilor corectori, spun oficial din Centrul Național de Evaluare și Examinare. Este instituția care concepe subiectele pentru examene, președintele centrului Marian Șuță. Aceste teste grile și nu numai grile, vorbim de item obiectiv, pot fi și de genul adevărat fals, sunt introduse în proporție de 40% și la discipline care nu aveau până anul acesta, pentru că la BAC au fost discipline care și în anii trecuți aveau geografia, socio-umanele. Rațiunea este de a încerca să se diminueze diferențele între notele de la evaluare și notele de la contestații. Știți foarte bine că au fost discuții pe aceste teme. Președintele Centrului Național de Evaluare și Examinare prezintă și un exemplu de subiect la proba de matematică, subiect care ar putea apărea la viitoarele examene. Nu se schimbă însă nimic în ceea ce privește încadrarea în program, adică itemii respectă programa și elevii nu să aibă aceleași cunoștințe. Va fi pentru evaluatori mult mai clar, măcar pe acești item obiectiv. Spre exemplu, pentru un elev, dacă îi cer la matematică să calculeze area pătratului cu latura de 5 cm, el o va calcula și va spune că e 25, sau dacă îi spui area pătratului cu latura de 5 cm este 20, 25, 30, tot așa va face, tot așa o va calcula și va alege rezultatul corect. Săptămâna aceasta, pe site-ul Ministerului Educației, vor fi publicate noile modele de subiecte pentru următoarele examene. Vrei o viață ca în basme, să nu duci problema banilor și mașini extrem de scumpe. Fii prieten cu șeful PSD. Milioane de euro din subvenția de la stat primită de PSD sunt cheltuiți pe viața de lux a prietenilor lui Liviu Dragnea din PSD, la rândul lor cu probleme penale. Modificarea legii finanțării partidelor politice a adus în contul social-democraților zeci de milioane de lei în plus. Iar revista Newsweek a scos la iveală într-un articol că că trezorierul PSD a folosit o parte din bani în scop personal. A cumpărat 3 mașini de lux, 2 pentru el, una pentru soție. Mihai Bucureșteanu. Deputatul Mircea Drăghici, care se ocupă de banii PSD-ului, și-a cumpărat din economiile partidului 3 mașini de lux. 2 le-a păstrat, una i-a dat-o soției, care este directoare la un post local de televiziune. Automobilele au fost cumpărate cu banii jos, în valoare totală de aproape 200.000 de euro. Potrivit Newsweek.ro, soția a mai primit de la partid peste 1,8 milioane de euro sub forma unor contracte de publicitate la televiziunea din Argeș. Mircea Drăghici a fost chiar unul din inițiatorii proiectului de modificare a legii finanțării partidelor politice. Pe lângă cotizația membrilor, partidele primesc acum o subvenție de 0,04% din produsul intern brut. Potrivit Newsweek.ro, PSD a încasat de la stat 83 de milioane de lei din 2017 până astăzi, adică aproape 20 de milioane de euro. Mergem acum în Parlament. Ministrul Tudorel Toader a fost scăpat de moțiunea simplă a opoziției. Votul s-a dat la 12:30 în Camera Deputaților. Majoritatea PSD-ALDE-UDM a respins moțiunea în care ministrul Tudorel Toader era acuzat, citez, că a distrus justiția. 99 de voturi pentru, 171 de voturi contra, 5 abțineri, 7 colegi. Moțiunea a fost respinsă, vă mulțumesc, declar ședința închisă. Și imediat după vot a venit reacția opoziției. Îl ascultăm pe liderul USR, Dan Barna. Solidaritatea PSD în protecția penalilor este una impecabilă. Avem o majoritate PSD-ALDE care a decis să facă bloc în jurul Liviu Dragnea. România are o majoritate care susține infractorii, iar domnul Tudorel Toader este în realitate impresarul acestora. Înainte de votul din Camera Deputaților, deputatul PSD Cătălin Rădulescu, poreclit și parlamentarul Mitra Lieră, a ieșit la declarații. A spus că socialdemocrații nu au de gând să voteze moțiuni care îl vizează pe Tudorel Toader, chiar dacă ministrul justiției îi cam supără pe socialdemocrații. În afară de faptul că a făcut două chestiuni, și anume să demită sau să ceară revocarea, mai bine zis, a doamnei Chioveși și acestui procuror general, dânsul n-a făcut ceea ce am fi vrut noi să facă, adică să ne ajute cu experiența dânsului în a face modificări la legea justiției și la codul penal și codul de procedură, ca să nu spună ulterior că dânsul nu le-a făcut și din cauza asta poate că au fost declarate neconstituționale. Poate nu vrea să facă amnistia și grație. Eu știu ce are dânsul în cap dacă vorbim de ministrul justiției. Sigur că dacă nu va face ce vrea coaliția și partidul, sigur că ministrul ăla n-are cum să stea în guvern. Liberalii, de multe ori aliații PSD, fac scenarii în așteptarea remanierii guvernului. Tudorel Toader va fi demis, iar Carmen Dan va prelua interimatul la Ministerul Justiției. Este varianta pe care o prezintă astăzi deputatul PNL Gigel Știrbu. Motivul? Tudorel Toader refuză adoptarea ordonanței de urgență privind grațierea și amnistia cerută de Liviu Dragnea. Astfel, liderul PSD va apela la cineva care va avea curajul să promoveze ordonanța, și anume Carmen Dan, spune deputatul PNL. Asta o spun și din urma numeroaselor discuții avute cu parlamentari de la Partidul Social Democrat. Cred că este un scenariu extrem de plauzibil ca în perioada imediat următoare, situația în care astăzi, la moțiunea simplă la adresa lui Tudorel Toader, acesta va fi pus în situația de a-și da demisia sau îi se va cere demisia. În situația în care nu își va cere demisia, cu siguranță va fi remaniat în urma Comitetului Executiv al PSD-ului. Iar atunci Carmen Dan va prelua interimatul, urmând să semneze și să promoveze o astfel de ordonanță de urgență. Rămânem la Camera Deputaților, care trebuie să dea în perioada următoare votul final pentru legea care le permite celor condamnați la cel mult 5 ani de închisoare să execute pedeapsa de acasă. A fost o lege care avea alt scop, dar care a fost modificată de majoritatea parlamentară, astfel încât să îl ajute pe Liviu Dragnea, spune senatorul USR Vlad Alexandrescu. A fost un proiect de lege la care s-au asociat și doi senatori USR, care prevedea doar că cei care fac condamnări în detenție se pot duce acasă cu prilejul funeralilor unor rude. Dacă le murea cineva, puteau să se ducă să participe la mormântare. Asta conținea proiectul de lege și după aceea în comisie s-a schimbat total proiectul și a apărut această facilitate. Este o lege cu dedicație, dar pe clar pentru domnul Dragnea. 20 de parlamentari ai opoziției au votat controversata lege. Uniunea Salvații România arată că parlamentarii săi au votat împotrivă, în timp ce liberalii s-au coalizat cu puterea. Noi, în momentul respectiv, am fost 11 în sală, 2 senatori erau plecați motivat și au mai fost 3 senatori, din câte știu, PNP, care de asemenea au votat contra. Restul, toate partidele, inclusiv PNL, au votat pentru această lege. Ascultați Jurnalul de Prânz, Europa FM. Bucureștenii ar trebui să strângă salariile timp de 11 ani pentru a-și cumpăra un apartament, iar clujenii timp de 14 ani, așa arată o analiză publicată de Hot News. O altă concluzie, prețul mediu pe metru pătrat al unui apartament nou în București a crescut cu 60 de euro din ianuarie până în septembrie. Prețurile apartamentelor cresc și în alte orașe ale țării, precum Timișoara și Brașov. Sonia Teodoriu. Aproape 11 ani trebuie să muncească un bucureștean cu un salariu mediu ca să plătească un apartament. Prețul a crescut cu aproape 5.000 de euro din ianuarie până în septembrie anul acesta, spun specialiștii consultați de Hot News. Nici în alte orașe situația nu e cu mult diferită. Brașovenii trebuie să muncească 138 de luni pe un salariu mediu pentru a-și achita o nouă locuință, timișorenii 141 de luni. Cel mai mult au deplătit cei din Cluj, echivalentul a aproape 14 ani de muncă. Brokerii independenți au venit cu explicația pentru care prețurile la locuințe sunt în continuă creștere. Vânzătorii vor să profite acum pentru că se speculează că în 2020 va veni o nouă criză economică. În Europa de Vest, pentru un apartament ai de muncit între 6 și 9 ani. Nu e cel mai bun moment să-ți cumperi o locuință dacă ești român, recomandă experții financiari. La Romexpo se deschide astăzi Indagra, târgul internațional dedicat agriculturii, poate fi vizitat până pe 4 noiembrie. Alte două târguri se desfășoară în paralel, unul dedicat produselor alimentare, altul băuturilor cu și fără alcool. Victor Manin. La Romexpo și-au deschis standuri 750 de companii din 25 de țări cu tradiție în domeniul agricol. Cei mai mari producători și importatori vor prezenta noutățile în agricultură, horticultură, zootehnie, alimentație publică și băuturi. Dincolo de utilajele și produsele care au legătură cu agricultura pe care vizitatorii le vor găsi la Indagra, vor fi organizate mai multe conferințe ce au teme precum dezvoltarea satului, sprijinul pentru tinerii fermieri și creșterea producției de pește. În paralel sunt organizate Indagra Food, un târg pentru industria alimentară și Expo Drink, târg dedicat vinurilor, berii și altor băuturi alcoolice și non-alcoolice. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În timp ce în România sunt temperaturi de început de vară, Italia e afectată în continuare de furtuni violente, ploi abundente și inundații, iar Franța chiar de ninsori. 12 oameni au murit în Italia și în Malta. 10.000 de locuințe au rămas fără curent electric, iar numeroase drumuri au fost blocate. În sudul și centrul Franței a nins, iar mai mulți conducători auto au rămas înzăpeziți pe șosele. O ascultăm pe Iulian Ochi. Bilanțul persoanelor decedate în Italia a crescut la 10 după ce un pompier a murit strivit de un copac prăbușit în timpul operațiunilor de salvare în regiunea alpină Bolzano, în Tirolul de Sud. În Malta, apele agitate au provocat moartea două persoane, o turistă din Germania care făcea scufundări în apropierea insulei Gozo și un pescar de 85 de ani. Aeroportul din Genova a fost închis din cauza vremii, iar în Rapallo, un port din vecinătate, valurile de până la 10 metri înălțime au distrus aproape 200 de iahturi. O masă de aer polar care a ajuns în nordul Spaniei a produs condiții de iarnă cu un amestec de ploaie și zăpadă, afectând autostrăzi și cursele feroviare din regiunile Asturia și Galicia. Și francezii au fost surprinși de ninsori în sud-estul țării, mai mulți conducători auto au rămas înzăpeziți pe șosele. În Slovenia, furtuna a dobărât copaci și a provocat inundații, în timp ce în sudul Austriei, circa 10.000 de locuințe au rămas fără curent electric. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! FC Viitorul, Universitatea Craiova și Hermannstadt sunt primele sferfinaliste ale Cupei României la fotbal. Echipa lui Hagi a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a trece de Poliaș, asta după ce a condus cu 2-0 la pauza meciului jucat în Moldova. Gazdele au egalat în inferioritate numerică după ce veteranul Andrei Cristea a primit al doilea galben pentru proteste la numai un sfert de oră după ce a intrat pe teren din postura de rezervă. Poliaș a reușit să nu primească gol în prelungiri cu un om în minus, dar a cedat în cele din urmă la penaltiuri. Engondala a nimerit bara în timp ce toți cei 5 executanți ai Viitorului au marcat. Tot ieri, deținătoarea trofeului CS Universitatea Craiova a învins-o cu 4-1 pe Turis Oltul Turnu Măgurele. Echipa din Liga a 3-a a condus la pauză, dar oltenii au răsturnat rezultatul în primele 6 minute ale reprizei secunde prin Dongor și Bancu, iar apoi au mai marcat Burlacu și Cicâltău. Finalista ediției precedente, Hermannstadt, a trecut cu 3-0 de FC Voluntari. Astăzi sunt programate alte 3 meciuri din optimile cupei, CS Mioveni, Șef și Sfântul Gheorghe, Universitatea Cluj-Astra Giurgiu și Gazmetan Mediaș CFR Cluj. Mircea Rednic pregătește o nouă mutare în încercarea de redresare a lui Dinamo. Tehnicianul albroșilor vrea să-l readucă în Ștefan cel Mare pe Ziedi Abate, anunță Gazeta Sporturilor. Fundașul ivorian, acum în vârstă de 29 de ani, este liber de contract, după ce a evoluat cel mai recent în campionatul Franței la Olympique în Nîmes. Lansat chiar la Dinamo în 2008, Diabate a mai trecut de atunci pe la Ajaccio, Dijon sau Standard Liège. Al jucător Doris Zerednic ar fi portarul Logan Bailey sau fundașii Sebastian Losinio și Nasser Aliji. Amintim, Mircea Rednic și-a început al patrulea mandat la conducerea lui Dinamo cu două egaluri, 1-1 acasă cu Dunărea Călăraș și 0-0 în